نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مال الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده صدق الله مولانا العظيم ومن لغنا رسول النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد باری اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مسعود پر ہدیہ درود سلام قابل عزت اکرام سامعین گرامی گزشتہ جمعت المبارک پر ہم سورہ لہب کی روشنی میں زندگی کے کچھ اصول سیکھ رہے تھے آج انہی مضامین سے ملتے جلتے چند مضامین شروع کر رہا ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ آج کی باتوں کا عنوان میں نے قرآن مجید کے آخری پارہ سے سورہ حمزہ کو قرار دے دیا ہے اس کی روشنی میں چند باتیں سیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے تلاوت میں سماعت کیا کہ یہ پاک سورت جو نو آیتوں پر مشتمل ہے لفظ ویل سے شروع ہو رہی ہے اور لفظ ویل کا معنی آپ یقیناً جانتے ہیں کہ تباہی اور بربادی کو ساتھ ہے وائے اور حسرت اس لفظ کے معنوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں گویا پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کی مذموم عادات بتا کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تباہی سے اور بربادی سے بچ نہیں سکتے ایک طرف ان مضامین کا حساس ہونا اور دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رہے کہ قرآن حکیم بالکل واؤ یا لام کے مادے میں تین لفظ استعمال کرتا ہے ان میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے. صنعت تضاد کا معنی یہ کہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف معانی ان کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک میں قرب ہے تو دوسرے میں بعد ہے, ایک میں تعمیر ہے تو دوسرے میں تخریب ہے, ایک میں رحمت ہے تو دوسرے میں زحمت ہے, ایک میں اگر بلندی ہے تو دوسرے میں پستی ہے. پہلی مراد اللہ سبحانہ نے کبھی تو یہ لفظ ولایت کے معنی میں استعمال کیا باؤ کی کسرہ اور زیر کے ساتھ, اور کبھی یہی لفظ واؤ کی فتح یعنی واؤ کی زبر کے ساتھ استعمال کیا یعنی ولایت, اور کبھی لفظ بیس اور اسی کے مادے سے استعمال کیا اولا لکا فاولا. تو ان تینوں میں مانوی اعتبار سے بڑا فرق ہے. ولایت کہتے ہیں قریب ہونے کو, اور ولایت کہتے ہیں والی بن جانے کو, مختار بن جانے کو, با اختیار ہو جانے کو, کسی سلطنت کا فرما روا ہو جانے کو. اور ویل کا معنی ہوتا ہے بربادی اور تباہی. بہت خوبصورت قول ہے حضرت نجم الدین رازی علیہ رحمہ کا. آپ یہی تین الفاظ ایک جگہ نقل فرماتے ہیں اور نقل فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا بس بات یہ ہے کہ خدا سے قریب ہونا یہ ولایت ہے. جو خدا سے قریب ہے وہ ولی بھی ہے والی بھی ہے. جو اللہ تعالی کے ہاں قرب کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ اپنی کائنات کا مالک بھی بنا دیتے ہیں. من له مولا فله کل, جو اللہ کا بن جائے ساری کائنات اس کی بن جاتی ہے. اور حضرت نجم الدین رازی فرماتے ہیں کہ جو شخص ادھر سے بھٹک جاتا ہے, ادھر سے گر جاتا ہے, جو ادھر سے دھتکار دیا جاتا ہے, شاید اس کے لیے ویل بچ جاتی ہے, بربادی بچ جاتی ہے. تو قرآن حکیم کی خواہش ہے, قرآن مجید تقاضا کرتا ہے, قرآن مجید تربیت کے اصول دیتا ہے, اور قرآن مجید ایک منہاج اپنے قاری کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ جس پر چل کر وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے. اللہ تعالی سے جو دوری اور بہت کے فاصلے ہیں ان کو پاٹ سکے, اور ایک بندہ ان اصولوں کے اعتبار سے اللہ سبحانہ کا بندہ مرتدہ بن جائے, شاید وہ جس وقت اس کی گرفت ان اصولوں سے ڈھیلی پڑ جاتی ہے اس کے لیے ویل ہے, اس کے لیے بربادی ہے. وہ کون سے اصول ہیں جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ایک دوسرا عنوان ہے. لیکن صاحب وہ کون سی باتیں ہیں جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں اور انسان بہت بلندیوں پر بھی فائز ہو تو وہ شخص گر جاتا ہے؟ آج کا عنوان ہمارا یہ ہے کہ گرتا کون سا انسان ہے, کہاں گر جاتا ہے, کس موقع پر وہ غلطی کھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نگاہوں میں وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے. بہت سی باتیں ہیں لیکن قرآن حکیم نے اس سورہ کریمہ میں چند باتیں ارشاد فرمائی اور کہا کہ ویل لکھما کا یہ بوجھ کا عذاب، یہ دوری کا عذاب، یہ شکستگیاں، یہ شخصیت میں زوال کیا چیزیں پیدا کرتی ہیں؟ مانا کائنات کا ایک ہومس ہے. پہلی چیز مانا کائنات کا ہومس لغوی لحاظ سے جس وقت آپ چوری بنائیں تو اس کے لیے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اس کو ریزا ریزا کر لیں، تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہومس. کسی چیز کو ٹکڑے کر دینا، کس چیز کو ریزا ریزا کر دینا، اس کے ذرات بکھیر دینا، یہ ہومس ہے. تو مالک کائنات نے کہا کہ یہ وہ گندی عادات ہیں جنہیں قرآن حکیم بیان کرنے لگا ہے. ایک پست خو شخص اور گندے کردار کے مالک شخص کے حوالے سے مالک کائنات نے کہا یہ ہیں وہ باتیں کہ جس وقت کوئی شخص اپناتا ہے تو اس سے اس کی شخصیت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ریزا ریزا ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اس کی شخصیت سالم نہیں رہ سکتی. پھر چاہے وہ اس کے اندر سے عذاب اگلنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر سے ایک آگ نکلنے لگ جاتی ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اس سورہ کریمہ کے سوا آپ پورا قرآن حکیم پڑھیں تو جہاں مالک کائنات نے عذاب کی دھمکیاں تہدیدات سنائی ہیں وہاں سارے خارجی عذاب ہیں. مثلا یہ کہا کہ بارش جو رحمت ہوتی ہے وہ فلاں قوم کے لیے سیلاب بلا بن گئی اور اس قوم کو غرق کر دیا گیا، اور دریائی پانی جو رحمت ہوتا ہے وہ اگر قوم نوح ہو تو اسی کے لیے وہ عذاب بن گئی، بجلی کی کڑک، بادلوں کی گرج اور زلزلوں کا ہونا، یہ سب تحدیدات ہیں قرآن حکیم کی. لیکن صاحبو یہ سب خارج کی ہیں، لیکن سورہ حمزہ کے اندر مالک کائنات نے ایک ایسی آگ کی نشاندہی کی کہ جس کی صفت یہ بتائی کہ تتالی ہو علی الافئدہ، کہ یہ ایسی آگ ہے جو دل کے اندر سے باہر نکلتی ہے اور اس سے انسان کی شخصیت جل جاتی ہے، ریزا ریزا ہو جاتی ہے. حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آبی قسم کی لکڑیاں ہو نا تو ان کو جس طرح آگ میں ڈالا جائے تو پہلے وہ سمٹتی ہیں، سمٹ کر کے جس وقت ان کے اندر سے پانی خشک ہوتا ہے اور آگ کے شعلے جس وقت تیز ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ تر تر کی آواز کے ساتھ وہ ٹوٹنے بھی لگ جاتے ہیں. تو مالک کائنات نے کہا کہ اے انسانوں یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر تم ان کو اختیار کرو گے تو جس طرح ایک لکڑی آگ کے شعلوں میں تر تراہٹ کے بعد ریزا ریزا ہو جاتی ہے، اس سے تمہاری شخصیت بھی ریزا ریزا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تمہارے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا. اور یہ برائی کی طرف سے جو بدخو شخص جس کو دیکھ کر قرآن مجید میں یہ سورہ کریمہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی، یہ کون تھا؟ ابن قرطبی نے لکھا، علامہ قرطبی نے لکھا کہ یہ ولید ابن مغیرہ اس نے جرم کا انتخاب کیا تھا، اور وہ جرم یہ تھا کہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مکہ شریف میں اپنے کاشانہ ناس سے باہر نکلے اور آپ حرم شریف کے آنگن کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک مکہ کی سن دل سر زمین پر بسنے والے سن دل لوگوں کے سوا سارا تو زمانہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفتار سے ان کے ساتھ چل رہا تھا, لیکن ظاہر ایک شخص تھا کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس وقت جان کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جو پیراہن اور آبا پہنی تھی اس میں چند پیراہن لگے ہوئے تھے, تو اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کے یہ کہا کہ مکہ کا یہ مفلس اور مکہ کا یہ غریب شخص جس کو پہننے کے لیے حضرت اللہ کپڑے نہیں ملتے, وہ ہمارے خطوط کی مخالفت کرتا ہے. تو جبرائیل کو خدا نے کہا جبرائیل جا رسول کریم کو کہہ دے کہ تیرے پیون کا مذاق اڑانے والے نے یہ تیری تحقیر نہیں کی ہے, یہ جان رسالت پر تھپتی نہیں کرتی ہے. دراصل یہ لفظ کہہ کر کے اس نے اپنے ہی دل میں آتش عذاب روشن کر دی ہے. اب اس کی شخصیت عذاب خدا سے بچ نہیں سکے گی. ہمیں ویل لکل ہومزہ تلو مزہ. صاحب آپ خود آئے اس شخص کا اندازہ لگائیں, اس کی شخصیت کا, اس کی پرسنالٹی کا, کہ جس کو جو سچا آدمی دکھائی دے وہ اسی کی مخالفت کرے. یہ جب بھی سچائی کی روشنی آفاق سے بڑھتی دیکھے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ جائے نفرتوں کی, اور یہ جب بھی صداقت کا نور رکھنے والا کوئی چہرہ دیکھے اس کا منہ گالیوں سے بھر جائے اور اس کی سپلی تتکی ہو کہ یہ پیٹھ پیچھے سے غیبت کرے, اور جس وقت کسی اچھے انسان کے سامنے جائے تو اس کو تانے دے, اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اور حالت یہ ہو کہ اس کا قبلہ بھی دولت ہو, اس کی سانسوں کی آمد و رفت میں بھی سکے بچے ہوئے ہوں, اور یہ مال جمع کرے اور مال ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا تصور کر لے, تو مجھے بتائیے جدید اخلاقیات میں اس شخص کا مقام کیا ہوگا. مولا کائنات نے کہا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کے مخالف ہے, بات یہ ہے کہ کہہ کر بھی دیکھو کہ ایک طرف جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول مفلس ہے, یتیم ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کی طرف دیکھو تو انسانیت اور آدمیت کا کارمان ہم آدم ان کی دہلیز پر رک کر ان سے فیضیاب ہو رہا ہے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تن من سب کچھ انسانوں پر بار رہے ہیں, اور دوسرا یہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے لیکن یہ ٹوٹی کوڑی میں بھی یتیموں اور مسکینوں کو حصہ مند نہیں بناتا. بتاؤ شخصیت کس کی اونچی ہے؟ ویل لکل ہومزۃ لمزہ. ہاں شخصیت تو اسی کی اونچی ہے نا جو ان برے کرتوتوں سے بچتا ہے, نہیں ہوتا بلکہ باعث عزت ہوتا ہے, باعث احترام ہوتا ہے. برادران گرامی, ہمز شخصیت کو توڑنے والی چیزیں, ریزہ ریزہ کر دینے والی چیزیں. علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کسی بھی قسم کی پکسی ہو جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا جاتا ہو اور دوسرے کو چھوٹا, وہ حمد ہے. خواہ آنکھ کا اشارہ ہو, خواہ ہاتھ کا اشارہ ہو, خواہ یہ کسی اور چیز کا اشارہ. یاد رہے کہ جیسے تمہارے جدید دور میں کسی کے کیریکٹر کا کارٹون بنا کر اخباروں میں, کسی کے کردار کی طرف باریک اشارہ کر کے اس کو گالی دے اور پھر اس سے پیسہ کما لینا, یہ ہے حمد. کہ اپنے پیٹ کا حاویہ بھرنے کے لیے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا, کسی کی شخصیت کو ریزہ ریزہ کرنا, اس کا چولا بنا دینا, اس کو تمہاری جدید زبان میں آرٹ کہتے ہیں, اس کو فن کہتے ہیں. پرانے زمانے میں بس یہی آرٹ تھا کہ بڑے قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جو پیسے لے کر کے میلوں ٹھیلوں میں جاتے, مختلف محافل میں چلے جاتے اور پیسے لے کر شریف لوگوں کا مذاق اڑاتے, ان پر پپتیاں کرتے، ان پر اشارے کیے جاتے، تمہارے یہاں اس کو فکشن کہا جاتا ہے، تمہارے یہاں اس کو ادب حدیث کہا جاتا ہے، تمہارے ہاں نہ جانے اس کو کیا ہے اور کیا نام دیے جاتے ہیں. یا کہنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ یورپ کا ورثہ ہے. اے کاش کہ مسلمانوں پر وہ وقت آ جائے کہ وہ بدی کے شجرے اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے وہ نیکی کے سراغ لگائیں اور نیکی کی آبشاروں تک پہنچنے کی کوشش کریں، وگرنہ اس وقت میری قوم اور میری ملت کی حالت یہ ہے کہ جو برا کام ہوتا ہے اس کو ہم اسلام میں ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمارے قرآن میں ہے، یہ بات بھی ہمارے اسلام میں ہے، یہ بات بھی ہمارے دین میں ہے. مسلمانوں، نمازیں اچھی چیز ہوتی ہیں لیکن سارا دین نمازیں پڑھنا نہیں ہوتا. روزے اچھی چیز ہوتی ہیں لیکن دین سارا صرف روزے رکھنا نہیں ہوتا. اور حج کعبہ کر لینا اونچی بات ہے لیکن سارا دین حج کعبہ اور عمرہ کر لینا ہی نہیں ہوتا. دین کسی اور چیز کا نام بھی ہے، اور دین وہ کیا ہے وہ جانے کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے جو کچھ دیا، جیسے دیا، ان کی جو ودائیں تھیں، دراصل ان کو اپنا لینا، اپنی سوسائٹی، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن میں وہ دین ہے. مجھے بتائیے کہ ایک شخص وہ نمازیں تو پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج کعبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جس وقت وہ بازار میں بیٹھا ہوتا ہے، جس وقت وہ چار دیواری میں ہوتا ہے، جس وقت وہ سوسائٹی کی پنچایتوں کے اندر ہوتا ہے، وہ کسی پنڈال کے اندر ہوتا ہے، تو صاحب اس کے کیریکٹر سے یورپ کے شیطان نکلتے ہیں اور اس کے وجود سے صاحب ایشیا کے ڈیولز پھوٹتے ہیں اور چڑیلے گندے کردار کی اس کو چمتی ہوتی ہیں. تو وہ کس منہ سے اور کس نسبت سے وہ کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا حامل ہوں یا دین کو اختیار کرنے والا ہوں؟ یاد رکھیے اب تو یہ روایت اور ٹریڈیشن ختم ہو جانی چاہیے کہ ہر مکروہ کام تم اسلام کی طرف منسوب کر دو جس وقت تم یورپ کی طرف دیکھو، اور پھر فکشن کے نام پر، لٹریچر کے نام پر، پھر ادب کے نام پر ہر گمراہی تم اسلام کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرو. میں نے ایک زمانے میں ایک پنجاب یونیورسٹی کے اردو ادب کے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ حضور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اسائنمنٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈرامہ. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا میں نے کہا یہ ڈرامے میں آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ڈرامے میں یہ لکھ رہا ہوں کہ یورپ والوں تم غلط کہتے ہو کہ ڈرامہ تم نے ایجاد کیا، ڈرامہ بھی ہم مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے. میں نے کہا کہ شاید آپ کے سینے میں کوئی کسنساتی طرف ہوگی کہ جس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن قرآن کو سمجھنے کا بھی ایک وے ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یاد رکھنا میری اس بات پر غور کرنا کہ اگر محض قرآن کافی ہوتا ہدایت کے لیے، تحقیق کے لیے، تو اللہ کا سبحانہ کبھی قرآن کے ساتھ نبی نہ بھیجتا اور رسول نہ بھیجتا. یاد رکھنا تم کسی زندہ کردار سے بے نیاز ہو کر جس وقت تم قرآن پڑھو گے تو قرآن کبھی ہدایت بھی دیتا ہے اور قرآن کبھی گمراہ بھی کر دیتا ہے. اس میں یزید بھی کثیرہ بھی ہے اور اس میں یضل بھی کثیرہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آل اللہ لازم قرار دیتے ہیں کہ اگر تم بننا چاہتے ہو تو تم زندہ کتاب کے ساتھ کسی زندہ نبی، کسی زندہ ولی کی صحبت میں بھی بیٹھو جو اپنی نگاہوں کے حیض سے تمہاری تقدیر کو بدل ڈالے. جو لوگ اپنے آپ کو زندہ کردار سے بے نیاز کر لیتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو زندہ کرداروں کی صحبتوں سے بے نیاز کر لیتے ہیں، یاد رکھنا پھر جس وقت وہ تہذیب اور تجسس کی پگڈنڈی پر چڑھتے ہیں تو ان کو ہلجاتی چلی جاتی ہے، پھر ان کے اندر سے آگ نکلتی چلی جاتی ہے، پھر وہ شخصیت کی غلط تحقیق کی آگ میں جلتے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن جس وقت کوئی شخص سرمایہ رسول کسی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے تو صاحب وہ پھر وہ جانے کا علاج کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلام اس کو تھامتے ہی چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر میں سوال کر دوں آپ سے تو شاید آپ کے لیے اس جواب تک رسائی مشکل نہ ہوگی کہ آج تک ایک اسلام کا وہ ورثہ ہے جو تمہارے تک یونیورسٹی نے پہنچایا, جس میں اگر یونیورسٹی بھی ہے, جس میں کایا یونیورسٹی بھی ہے, جس میں دارالعلوم بھی آتے ہیں, جس میں دانش کدے بھی آتے ہیں, جس میں بغداد کی نظامیہ تک تمام یونیورسٹیز آتی ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھو تو میں جواب آپ کو دوں گا کہ اگر اس سے خیر نکلی ہے تو ساتھ شر بھی نکلی ہے, اگر دن نکلا ہے تو ساتھ رات بھی نکلی ہے. اگر ایک طرف اس جامع اور اس یونیورسٹی نے تھا علامہ شرنب لالی جیسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے علم کو ہم سلام کرتے ہیں, تو صاحبو ان یونیورسٹیوں سے پرویز جیسے لوگ بھی نکلے ہیں کہ جو اپنی ہی تحقیق کی آگ میں جلنے لگ گئے ہیں. میں ان کو کچھ نہیں کہتا لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ صاحب وہ یہاں سے نکلنے والے کبھی بچ جاتے ہیں کبھی بگڑ جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ حرفوں کی کتاب کے سامنے بیٹھتے ہیں اور حرفوں کی کتاب کبھی بنا دیتی ہے اور کوئی کبھی اپنی آگ سے جل جاتا ہے. لیکن یارو جو داتا کے سامنے بیٹھے, جو معین الدین چشتی کے سامنے بیٹھے, جو مجدد الف ثانی کے سامنے بیٹھے, جو غوث العالم کے سامنے بیٹھے, وہ بنتا ہی ہے, وہ بگڑتا نہیں ہے نا. کر رہا تھا زندہ کتابوں کے ساتھ, زندہ کتابوں کے ساتھ زندہ کردار آج بہت ضروری ہے. اگر تم اپنے آپ کو ان سے بے نیاز کرو گے تو صاحب تمہاری زندگی میں دو رخ پیدا ہو جائیں گے, بننے کا رخ بھی بگڑنے کا رخ بھی. تو اس راہ پر چلو جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے, جہاں امن ہی امن ہے, جہاں بننا ہی بننا ہے, جہاں صرف تعلیم ہی کی شہد تقسیم ہوتی ہے, جہاں صرف پھول ہی برسائے جاتے ہیں, جس گلی سے شیطان کا گزر نہیں ہوتا وہاں صرف رحمان کی رحمتیں ہی برستی ہیں. راجہ نگرانی عرض کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ ڈرامہ بھی ہم نے ایجاد کیا. میں نے کہا کہاں سے؟ وہ کہنے لگے کہ قرآن مجید نے جہاں عابیل قابیل کا واقعہ نقل کرتا ہے وہاں کہتا ہے کہ جس وقت ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار بیٹھا تو وہ لاش کو چھپا نہ سکتا تھا, اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اس نے ایک کوے کو دیکھا تو ایک کوا مردہ کوے کو اب زمین کو ریت کر کے دفنا رہا تھا, تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وے ہے یہ مردہ لاش کو چھپانے کا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ دس واز دا فرسٹ ڈراما ان ہیومن ہسٹری, انسانی تاریخ میں یہ پہلا ڈرامہ تھا جو کبوں نے کر دکھایا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ کیا آخر ضرورت ہے کہ انسانی کائنات میں کبوں ہی کے ڈراموں کو دیکھا جائے؟ قرآن مجید زندہ اور خوبصورت اور دہان کا چہرہ جو پیش کرتا ہے. تم کبوں کی طرف مت دیکھو, تم فعال کرداروں کی طرف دیکھو. تم اس پریڈ میں کیوں ہو کہ تمہیں کچھ کبے دے سکتے ہیں یا کوئی اور چیز دے سکتی ہے؟ یاد رکھنا میری انسانیت کو کائیں کائیں کرنے والے کبوں کی ضرورت نہیں ہے. میٹھے بول, عظمت والا کردار, خوبصورت سیرت تقسیم کرنے والے نبیوں کی ضرورت ہے. میں نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول, اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے. اور مصطفیٰ کریم حکمت نبوت کا تاج اپنے سر پر رکھ کر لے انا ولا نبی کا نام لگا دے, میرے پاس کوئی نبی نہیں. تو صاحبوں پھر قیامت تک ولیوں کی ضرورت ہے. جو ولیوں سے بے نیاز ہے وہ نبیوں کو نہیں پہچانتا, جو نبیوں کو نہیں پہچانتا وہ مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا, جو مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچانتا. کل ہو مزا تلو مزا, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اپنی شخصیت کی توڑ پھوڑ کر لیتا ہے, کسی پر تھپتی کس کر کسی کی طرف مذاق کا اشارہ کر کے ابنا کر کسی کو چھوٹا تصور کر کے اس میں شخصیت ختم ہو جاتی ہے. اندر سے ایک آگ نکلتی ہے جس آگ میں انسان جل جاتا ہے. خمر اور نمز دونوں بری چیزیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا برادران گرامی، اگر آپ نبیوں رسولوں کو دیکھیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کے کردار کا مطالعہ کر کے، میں نے ایک کتاب ان دنوں ایسی پڑھی کہ جس میں میں نے گالیاں گنی، دوسرے مولانا کو جو گالیاں دی گئیں وہ میں نے گنی ہے، کیونکہ کتاب پڑھنا تو ضرورت ہوتی ہے ہماری، ہم پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ تحقیق بھی کی ہے کہ کتنی گالیاں دی ہیں ایک مولانا نے دوسرے مولانا کو، تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس میں 670 گالیاں دی گئی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو قرآن کا نور بانٹتے ہیں، جس وقت وہ ایک دوسرے کو نوازنے بھی آتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ مفتی جاہل ہے، یہ مفتی اجہل ہے، اور یہ ہے یہ وہ ہے۔ اس سے جو ایک دوسرے کی شخصیتوں، ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اور ایک دوسرے کی دستاروں کو جو اچھالا جاتا ہے، کیا یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے؟ آؤ اس کے برعکس میں آپ کو ایک کردار بتاتا ہوں۔ جس وقت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، بابا فرید علیہ رحمہ جس وقت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، یہ کیا وجہ تھی کہ صاحب و انسانیت کا یہ کاروان بلا اور ایک قافلہ اعظم ان کی طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے کشاں کشاں؟ ان میں گناہگار بھی ہیں، ان میں بد کردار بھی ہیں، ان میں حسیاں شہر بھی ہیں، یہاں تک کہ ان میں سکھ اور عیسائی بھی ہیں، لیکن صاحب وہ ایک محبت کی چاشنی اور کیا طبیعت محسوس کر کے ان کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، اور یہ سب کی خدمت کرتے ہیں، یہ سب کو ویلکم کہتے ہیں، یہ سب کو اہلن و سہلن کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو صوفی بندہ ہوتا ہے بندہ خدا، وہ انسانیت کا دشمن نہیں ہوتا، وہ تانا زن نہیں ہوتا، وہ عیب چین نہیں ہوتا، وہ پگڑیوں کو اچھالتا نہیں ہے، وہ دستاروں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، وہ کسی کے عیبوں کی تو نہیں لگاتا ہے۔ اس کی آنکھ رحمت ہوتی ہے، اس کا قبلہ رحمت ہوتا ہے، قائد رحمت ہوتے ہیں، اس کا خدا رحمت دینے والا ہوتا ہے، وہ انسانیت کے لیے مجسمہ رحمت و رحمت ہوتا ہے، اس کے اندر سے نور نکلتا ہے۔ یاد رکھنا، دشمنی صرف انہیں دو چیزوں کی ہے، جس وقت انسان بگڑ جاتا ہے اس کے اندر سے آگ نکلتی ہے، اور جس طرح کہ انسان مصطفیٰ کا بن جاتا ہے اس کے اندر سے رحمت نکلتی ہے نا۔ راجا نگران یہ ہے صوفیاء، یہ ہے بندگان خدا، ان میں انسانیت کی کبھی توہین نہیں کی، ان کی محفل میں کبھی ایسی چینی نہیں ہوئی۔ میں نے داتا صاحب علیہ رحمہ ایک صوفی کی کہانی سنی، صوفی کی کہانی دیکھی۔ اس زمانے میں اگر کوئی ان کے سامنے کسی کی بری بات کرے نا، بری بات کرے کہ جی فلاں ایسا بندہ ہے، فلاں ایسا بندہ ہے، تو کہتے ہیں نا جی نا جی، وہ تو مسکراتا ایسے ہے نا جی، زمانے رسول یاد آ جاتا ہے نا جی۔ برادران گرامی کیا سمجھے، اگر کوئی بری بات کری تو کہتے ہیں نا جی نا، اس کو نہ دیکھو، وہ جی اس کو دیکھو نا جی، وہ نماز پڑھتا ہے تو کتنا خوبصورت نماز پڑھتا ہے نا جی۔ تو بابا، کسی کے اندر حسن کا خوراک لگاؤ، کسی کے اندر خیر کو بھی دیکھنے کی کوشش کرو، کسی کی ذات میں سیرت کی عمدگی بھی دیکھنے کی کوشش کرو، اور جس وقت تمہاری آنکھیں پڑے تو ہزار ہاں ایسے لوگوں کے تمہاری آنکھوں کے سامنے اچھل کر آ جائے۔ یہ دستور رسول نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو غیر میں اپنے کسی بھائی کی بری بات کرتا ہے وہ دراصل اس کا گوشت کھاتا ہے نا، اور ایک حدیث میں وہ مردار کھاتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، کیریکٹر پیدا کیجیے۔ اہل اللہ نے ہمیشہ اپنی سیرت اپنے کردار پر گرفت رکھی، ان نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ میں ایک موقع پر سندھ اور پنجاب کے ایک بارڈر پر ایک اللہ والے سے ملنے کے لیے گیا، شہرت بڑی تھی، وہ بہت بڑے عالم تھے اور ساتھ عمل کرنے والے بھی۔ ملاقات کے لیے وہاں پہنچا تو یقین جانیے، اس شخص کا علم دیکھ کر، اس کا مطالعہ دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے، دائرۃ المعارف ہے، وہ علوم معارف اور سائنسز اور تاریخ، ہسٹری، روایات، ایسے جس طرح اس کے سامنے وہ محو رقص ہو. اللہ سبحانہ نے اتنی نوازشیں کی ہوئی تھیں, میں نے پوچھا حضور آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے. آپ فرمانے کہ کیا ضرورت ہے کتاب لکھنے کی؟ میں نے کہا بندہ پر اس کی سمجھ نہیں آ سکی. وہ کہنے لگے کہ ہمارے دور میں علماء کے گروپ, ادیبوں کے گروپ, شاعروں کے گروپ, پارٹی بازی, اور یہاں اگر لکھو تو کسی نہ کسی کو چھیڑنا پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس علم کا کیا فائدہ جس میں انسان کسی کو چھیڑ کر اہلیت دے. ان کتابوں سے ہم بھلے نہیں ہیں کہ ہم ان پڑھ بن کر کے زندگی گزارے, نہ کسی سے مذاق, نہ کسی کو گالی, نہ کسی کی غیبت, نہ کسی کے خلاف تانا. بس یہ کوشش یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کردار کا ایک چھینٹا ہی پڑ جائے زندگی پر تو وہ کافی شافی ہے. پھر آپ وہ ہونا وہ کتابیں آگ ہے, وہ لٹریچر آگ ہے, وہ ادب آتش ہے جس آتش میں دوسرے کو جلایا جاتا ہے, دوسرے کو ٹیز کیا جاتا ہے, دوسرے کو تنگ کیا جاتا ہے, دوسرے کے کارٹون بنائے جاتے ہیں, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وائز الکل, جو تہن سن ہے, ایب چین ہے, غیبت کرنے والا ہے, دوسرے کو چھوٹا سمجھنے والا ہے, اپنے آپ کو بڑا تکبر کرنے والا ہے. مسلمانوں بے دہانی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں گناہوں کا ہم ارتکاب کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک زمانے میں مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ یہ کیا مقولہ ہے حضرت کا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک انسان رات اور دن میں بعض اوقات 40,000 گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے. میں نے سوچا یا اللہ یہ 40,000 گناہ انسان کس طرح کرتا ہے؟ تو صاحب اگر آپ اپنی کائنات پر غور و فکر کریں, یہ جو چھوٹی سی کائنات آپ کے وجود کی ہے, تو دیکھیں یہ زبان رات دن میں کتنی باتیں کرتی ہے, اور پھر یہ سوچیں کہ یہ کان کتنی باتیں سنتے ہیں, اور پھر یہ سوچیں کہ ہاتھ کتنے اشارے کرتے ہیں, پھر یہ سوچیں کہ قدم کتنے مرکزوں کی طرف بڑھتے ہیں, اور پھر یہ سوچیں کہ دل میں کتنے آوارہ خیالات پیدا ہوتے ہیں, پھر یہ سوچیں کہ یہ مغز انسان کا شیطانیت کا کس طرح شاخانہ بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹی سی کائنات کے اندر یہ دماغ اور دماغ کے گناہ, یہ دل اور دل کے گناہ, یہ ہاتھ اور ہاتھ کے گناہ, یہ پاؤں اور پاؤں کے گناہ, یہ آنکھ اور آنکھ کے اشاروں کے گناہ, یہ کان اور کان کے سننے کے گناہ, اور صاحب یہ زبان اور زبان کے گالی دینے کے گناہ, یہ تو 40,000 نہیں لاکھ کے حساب سے گناہ بن جاتے ہیں. پھر بابا سے کسی نے پوچھا اتنے ہزار گناہوں سے بچنے کی بھی کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا ہاں بس ایک ہی تدبیر ہے کہ کان کو بھی بند کر لو, زبان کو بھی بند کر لو, ہاں دماغ پر بھی پہرا بٹھا لو, دل پر بھی پہرا بٹھا لو, ہاں جی ہاتھ کو بھی روک لو, پاؤں کو بھی روک لو. حضور کس کا پہرا بٹھائے؟ کہا بس ایک ہی نسخہ ہے, تم جانے کا علاج مصطفیٰ کے بن جاؤ, مصطفیٰ تمہیں سارے گناہوں سے بچا لیں گے. وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. پھر سفلا پن اور کمینگی کی ایک اور مثال قرآن حکیم نے دی کہ اس شخص کو دیکھو, یہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا ہے, یہ لال نوٹ ہے, یہ پیلے نوٹ ہے, یہ ڈالر ہے, یہ پاؤنڈ ہے, یہ لیراز ہے, یہ گرامز ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, ان کو گن گن کے رکھتا ہے. یہ اس کی کمینگی کی دلیل ہے. یاد رکھیے مال مطلق قرآن مجید نے برا نہیں قرار دیا, اس کو فضل بھی کہا, فضل اللہ بھی کہا, اس کو خیر بھی کہا. مال کس وقت فضل اللہ ہوتا ہے اور کس وقت خیر ہوتا ہے, چاہے وہ یہ الگ عنوان ہے, اور کس وقت یہ زحمت بن جاتا ہے, اس کی اپنی کنڈیشن ہے جس کے لیے ایک مستقل خطبہ چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آئے کریمہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کون لوگ تھے کہ جن کے مال جمع کرنے کو مذموم قرار دے دیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ من جملہ ہمارے زمانے میں 5 قسم کے لوگ تھے. جن میں پانچ امراض کافی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھتے اور قرآن مجید نے ان کے مال کی تجمیع اور جمع کرنے کی مذمت کی. وہ پانچ لوگ کیا ہے؟ بات میری نہیں ہے, نہ ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں. یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے, اس کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجیے. اور امام علی رضا فرمایا کرتے تھے کہ جان کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کے اور جمع ہونے کی پانچ وجوہات بھی لکھتی کہ یہ ہیں پانچ طریقے کہ عام طور پر مال کے ساتھ یہ پانچ قبائح پیدا ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے گویا ان سے بچنے کی تلقین کی. پہلی بات, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بخل شدید. بخل شدید کہ جس وقت انسانی ذات کے اندر بخل کا مادہ ہوتا ہے اور جس قدر زیادہ ہو جاتا ہے, کنجوسیاں اس کو گھیر لیتی ہیں, تو بابا اس کے پرسنالٹی ڈیفیکٹ ہے. اور یہاں سنیے, اب وہ باتیں جو ولایت کی کنڈیشن میں بھی آج اس وقت ولی اللہ کو دیکھیں نا, اس کی تاریخ کو پڑھیں, تو آپ کو اس کی ذات میں یہ پانچ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. بندہ خدا وہ عزت کے ساتھ نہیں کھیلتا, بندہ خدا کسی کی طعنہ زنی نہیں کرتا, بندہ خدا کسی کی عیب چینی نہیں کرتا, بندہ خدا مجسمہ رحمت ہوتا ہے, بندہ خدا اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا, بندہ خدا کسی کو اپنے سے چھوٹا تصور نہیں کرتا, اور بندہ خدا کی خانقاہ مال حرام سے معمور نہیں ہوتی ہے. بندہ خدا کے دونوں ہاتھ اللہ کی مخلوق کے لیے کھلے ہوتے ہیں. دیکھنا چاہو تو فاطمہ کے بابا کو بھی دیکھ لو, دیکھنا چاہو تو علی اجمیری کو بھی دیکھ لو, دیکھنا چاہو تو بابا فرید کو بھی دیکھ لو, دیکھنا چاہو تو مجدد الفسانی کو بھی دیکھ لو. جس کے سر پر ولایت کا تاج ہے وہ تمہیں بے نیاز دکھائی دے گا. ورنہ بخل شدید یہ ہے وہ چیز جس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام برا سمجھتے تھے. پھر فرمایا وعمل طویل, خواہشات کا کثیر ہونا اور خواہشات کا بڑھ جانا, یہ دوسرا فیکٹر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا. اور تیسری چیز, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمائی, وقاطعت الرحم. وقاطعت الرحم, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کے حقوق سے ہاتھ کو کھینچ لینا. اور چوتھی چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گنی, وَإِثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, وَإِثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. ایک ایسا شخص جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے اور پریورٹی دے اور وہ سمجھے کہ ہمیشہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے اور موت میری نہیں آنی. بابا یہ ہے وہ چیز جس پر گردن پر سوار ہو جائے. اور پانچویں چیز, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص غالب علی النفس, اور حرص اور غالب جس وقت انسان کے نفس پر غالب آ جائے تو اس وقت انسان بندہ مال اور بندہ دام بن جاتا ہے, وہ بندہ خدا نہیں رہتا. مالک کائنات نے فرمایا یہ ہے فطری حرکتیں جو انسان کی شخصیت کو توڑ موڑ دیتی ہیں اور ان کو ختم کر دیتی ہیں. جس میں یہ چیزیں اندر پیدا ہو جائیں تو فرمایا اس شخص کے لیے ختم ہے, آگ بھی ایسی ہے جو اس کو توڑ پھوڑ دے گی. فرمایا وما ادراک ما الحطمہ, تو کیا جانے کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نام اللہ الموقدہ, یہ ایک روشن شدہ آگ ہے. الذی تطلہ علی الافئدہ, جو آگ انسان کے دل پر مسلط ہو جائے گی. انہا علیہم موقدہ, اور اس آگ میں یہ لوگ بند کر دیں گے. فی عمد ممددہ, یہ ایسی آگ ہے ستون دار جس کے شعلے ستونوں کی طرح ہیں. اللہ عز و سبحانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.